Dasz mi to? Tę taśmę? Tak, proszę. Proszę was. To jest piękne, co robicie, chłopcy. Człowiek już nie żyje, tu ciągle jest. Piękne to jest. Resztę herbę. Był to hymn wszystkich, którzy wieczorami rodzą pomysły. Moje to słowa, werble i zmysły. Pióra, stalówki, pędzle, ryzy kartek na walizki. Stary Werther konsekwentnie płacze rymami. Podróżuje przez siebie, chowa się pomiędzy słowami. Między nami bardzo spoko. Elementalizm i ciągle wierzy tu w piękno. Idealizm, prosta sprawa, słowo klucz to zachwyt. Miasto Warszawa, rok 94. Podziw, adrenalina prosto do serca. Każdy z nas chciał wykrzyczeć swego kiloherca. Nie było wyjścia, wtedy kwiaty na betonie. To nie dziś miasto wystaw, tandeta świeci w neonie. Tu można zyskać, bo jest możliwości multum. Nawet na brudnym podwórku dusza to kryształ. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby. Słowa sztalug i obsadki, pod niebem miasta poetów. Wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują kartki. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby. Słowa sztalug i obsadki, pod niebem miasta poetów. Wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują kartki. Chciałem być jak Who's the Mac, bez suflera. Wszystko wychodziło prosto tak. Złota era, wielu z nas jej pewnie czasem brak. Cała szuflada pełna kaset do Walkmana. Tylko rap. Otwarte głowy potrzebują więcej. Formy są wąskie i ograniczają serce. Celem musi być wszechświat, wyrazić wszystko. Spróbować ujarzmić rzeczywistość. Byliśmy obcy, potwory i spółka. Dziś obrazy w galeriach i płyty na półkach. Tak to działa, czuję piękno, włącza się sensor. Zjadłem zęby na marzeniach Dustin Henderson. Bezmiar możliwości, cała gama barw, kreatywności ścieżka na szczycie wielkich fal. Mieszkam na chmurze pomysłów, w niebie emocji, gdzie metafory biorą smutek w cudzysłów. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby. Słowa sztalug i obsadki, pod niebem miasta poetów. Wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują kartki. Wychowani na estetów, naszą bronią tylko farby. Słowa sztalug i obsadki, pod niebem miasta poetów. Wrzucają srebro, na szybko lub cierpliwie zapisują kartki.